A la botiga Cases Salles del carrer Francesc Santa Cana 52. El sorteig es farà el dia 13 de gener entre les 12 i la 1 del migdia al programa Societat de Consum de Ràdio Martorell. Aquest Nadal, compra a la Vila de Martorell. Compromís de qualitat. Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. És dia 20 de desembre del 2010, a 5 dies de Nadal i a 2 dies del sorteig de la loteria que ens pot fer milionaris i treure'ns d'aquesta pobresa i aquestes penúries que vivim. Escolti'm, que vivim unes penúries, unes pobreses. Però ja he comprat loteria, perquè si no compra sí, senyor, no li vaig, toca, vaig comprar loteria d'aquesta casa. D'aquí. D'aquí, vaig comprar només loteria aquí. Ui, em sento intermitent aquí amb els cascos. Si ens toca, vol dir que la ràdio plega, perquè marxem tots? No, vol dir que tots marxarem i llavors vindrà gent nova amb ànsia de comprar números de loteria de l'any que ve per veure si segueix la nostra estela de poder... Això no vol dir que nosaltres sem milionaris... Això no es dona així com així, eh? Home, però si nosaltres fóssim milionaris, jo no li dic que... vingui algun dia aquí per fer... Per treballar de tant en tant. No ho sé, allò venir i dius, ah, allò que quedes amb el Jordi, avui tens alguna cosa a fer? Diu, a veure, avui no sé què, tal, no, no vaig a la Txell, tal. Diu, em ve bé. Fem un programet? Diu, pues vine, que farem programet. Vinga, va, truca al Monegal. Exacte, truca al Monegal. I li dius, pobre, tu eres pobre. Sí. Barato, quan diu. Barato, pobre, que era un pobre, Monegal. Que per ser el senyor Monegal té problemes, eh? Té problemes. El senyor Roure l'ha denunciat perquè en el programa d'ell sí. Va dir que el senyor Roure desviava alguns diners cap a paradisos fiscals. Ui, ui. I d'això, no li parlarem amb el nostre particular senyor Monegal de tot això, perquè l'home encara ens farà un estirabot per antena i acabarem esquitxats d'un afer que ni ens hi va ni ens hi ve. Més val no ficar el nas on no cal. No me n'hi hallo. Que diuen els galecs, no me n'hi hallo. Doncs bé, els deia que queden 2 dies per aquest sorteig, que avui és 20 de desembre, que són les 12 i 8 minuts i que estem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada. I que després d'una, diríem, com els diria jo, una negociació dura, sí. Hem aconseguit que avui serà l'últim programa d'aquest 2010 i no tornarem fins passat festes. És a dir, fins al passat dia... Passat festes què vol dir? Sembla que és el dia 3. Les d'agost? No, a veure, tampoc. A veure, no m'he atrevit, no? No m'he atrevit a discutir tant amb la directora fins a l'agost. Home, ho dic perquè com a l'agost es fa vacances, és festes. Sí. Sí, no, i per Setmana Santa també és festa. També és festa, clar. Ara li adverteixo que ja estan mirant el calendari. Sí. Bueno, aquí hi ha un calendari que és calendari escolar. Aquest ja m'agrada. A mi també m'agrada, i a partir d'ara, no l'he comentat a la senyora directora, però jo li comentaré ara, que jo en regiré pel calendari escolar. Ah, està bé. Està bé, està bé. Sí, sí. Els nens fan festa. Nosaltres no podem fer el programa perquè, com que va en un horari que llavors seria infantil... Clar. M'entén vostè? També té raó. Aquí ha estat hàbil, sí, sí, eh? Aquí ha estat hàbil, eh? Molt habilidós. Sí, aquí, molt habilidós. Sí, sí. Llavors, servirà perquè el Jordi descansi de nosaltres, que també li convé. Sí, mira, avui ja va amb la bufanda i tot, deu sí. estar... Uf, sí. Està fotut, eh? Sí. O sigui, sap que d'això diu, ui, m'agafa molt de coll. No sé per què ha saltat d'alegria quan ha sentit que fèiem sí. l'últim programa. Sí, sí, no sí. No sé per què. Uf, dius, fins l'any que ve no els haig de tornar a aguantar, Déu meu. Déu. En fi, doncs pensa que la senyora directora volia que en féssim un altre, entremig. Sí, sí, sí. Ah, mira, el senyor Jordi també té vacances. Home, com podem fer un programa sense el Jordi? No, també és veritat. No, no el podem fer. Ja ha estat bé dient-li a la directora que no podíem fer-ho. Doncs nosaltres, a veure, a partir d'avui ja farem vacances fins a passar les festes nadalenques. Qui sí ens fa vacances és el senyor Jaume Capdevila Cap, sí, que està fora. Està fora. Ha sortit a celebrar els Nadals fora. Ha sortit a celebrar. Com fa molta gent. Sí, exacte. Ha sortit a celebrar els Nadals fora, per tant, avui no el tindrem. El que sí tindrem serà el senyor Sergio Fidalgo, que vostès saben que fa del friquisme notícia, aquest home. Sí, senyor. I que la setmana passada va estar presentant un llibre sobre com ser un bon perico, per entendre'ns. Després hem de parlar d'aquest llibre, un llibre que el senyor Soler li va fer com recança. No, és que a mi em sap greu, però és que el plantejament d'aquest llibre no és ser un bon perico, sinó és com ser un bon anticuler. I això és la diferència que tenen. El llibre es titula Espanyol és el Barça muerto, i llavors el subtítol és un llibre per als anticulers i altres gentes de buen vivir o una cosa així. Sí, altres gentes d'això. Per tant, ells decideixen que qui no és anticuler no és una persona... No és un bon perico, amb la qual no estan perdent... No és un bon vivir, no és un bon vivant. Vaja, amb la no qual estan perdent una gran oportunitat de ser un bon espanyolista, i més ara que tenen un bon equip. Exacte. Bueno, tot això ens ho explicarà el senyor Sergio Fidalgo, que sí, sí. Per això la seva secció es farà el que ell diu autobombo. Sí. Que sí, per això és l'editor del llibre. No l'ha escrit, l'ha editat. Passa que tindrem polèmica, ja li dic ara. Bueno, vostè polemitzi. Exacte. Vale. Ja s'espavilarà, vale, escolti'm jo. Pues és-ho. Després tindrem una entrevista amb Ampar Fernández, que és autora d'una novel·la que es diu Mentires Capitales, i que, bé, és una novel·la que està ambientada amb la postguerra espanyola, i bé, ja parlem de tot això després. I tindrem, pues, com hem dit abans, el nostre particular senyor Monegal, que ens farà la crítica de la incompanyia des del mateix incompanyia. Sí, senyor. Que no, algú li ha passat. Ahir em va trucar. Ahir el va trucar. Ahir el vespre em va trucar. Aquest home sempre truca unes hores, que li deia jo, intempestives. Sí, senyor. Em va trucar just quan estava sopant. Vaja, vaja. Diu, molesto? Diu, sí, sí. Dic, vostè no, sempre molesta. Estava sopant. Diu, seré breu. I llavors jo li vaig preguntar, aquest seré breu me'l diuen a mi o me'l diu a la gasela que té al costat? Sí. No se sap mai. No se sap mai. Diu, no, li dic a vostè. Dic, pues, només se m'ho diuen a mi, doncs pues, ja està. I em va dir, diu, hi ha problemes, ja mosseguem els talls i ja parlarem demà. Vaja, home, vaja, home. Jo vaig pensar, no em trauràs el son, Monegal. No sé com explicar-t'ho. Entens? Dius, ja ha acabat? Sí, ja després me'n vaig a sopar. Vinga, apa. Passi bé, continuï vostè amb la gasela. Vagi amb el Pepito. Continuï vostè amb la gasela. En fi, m'ha de trucar, que truqui amb el grum. Exacte, que no em truquin a mi. Escolti'm. S'ha pensat, aquest home. Que truqui amb el Piñero, que són els senyors que tenim aquí a la redacció, el senyor Manuel Piñero i el senyor Grum. Doncs bé, tot això, tot aquest programa està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent que, a més, serà el darrer d'aquest any. L'any que ve ja en tindrem un altre. Sí. Aviam que ens portin moltes coses als Reis, que passin unes bones festes, i seguirem escoltant-nos a partir del dia 7 o 8. No sé, bé, ens seguirem no sé escoltar els com li deia jo, els oients. Nosaltres... Els oients. Ens no, autoescoltem entre nosaltres. Sí, jo també, és veritat. Sí, també m'escolto. Ara m'he equivocat. Ara he fet aquest senyor que també s'escolta és el que dirigeix i presenta aquest programa En Companyia, que es diu Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, senyors i senyors. Molt bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia. Ui, anem amb la música i després parlarem una mica de diverses cosetes que jo tinc sobre el Nadal, perquè ja els he dit que ja ve el Nadal. Jo no sóc gaire nadalenc, ja els hi vaig dir l'altre dia. Però a veure, jo entenc... A veure, no sóc gaire nadalenc per qüestions d'aquestes. Sí, sí, no es vesteix d'arbre de Nadal, no, ni perquè, de Pare Noel, generalment ni de Patxa... Ni... Hi ha els dinars aquests familiars. Sí. Primer ja comencen els dinars d'empresa. Els sopars. Normalment són sopars, sí. Els sopars d'empresa, sí. Amb la qual s'acaba parlant de feina. Dius, hosti, no, parlem de gaseles, com diu el senyor Monegal. Parlem de gaseles, parlem de gaseles. Saps per què sopars d'empresa? Per criticar el jefe. No, per intentar lligar aquelles relacions més íntimes que quan estàs a la feina potser no... Miri, jo vaig anar a un sopar de feina fa temps, ahir de feina de Nadal, amb gent de la feina, i es va produir un fet que, bueno, després de la barra lliure... Sí. O sigui, primer va haver el sopar. Exacte. Fins aquí tot correcte. Tot correcte. Després van dir, hi ha barra lliure, Aquí és ja quan se'n comencen no, amb uns vales. Amb uns vales. Vostè va amb un vale, un refresc, dos vales, un whisky o altres begudes alcohòliques. Exacte. Dos vales. Llavors ja tenies que pagar-te el whisky. I quan s'acabaven els vales podies pagar. Sí, podies pagar el whisky. Què passa? Que amb el tumulto va desaparèixer una ampolla de whisky. Ui! Llavors la cosa es va anar començant a posar una mica tensa. Sí. Al final, els representants de l'empresa van decidir barra lliure. Barra lliure. Però van apartar el whisky por, el whisky bo. Van deixar el whisky de batalla. Ah! Llavors, al cap d'una estona van dir, com que tots els que estem aquí ja som grans i fumem, podeu fumar dintre. Vam entrar a fumar dintre, ja, perquè feia fred, també. Sí, clar, clar, clar. Amb aquest fragor van posar música. Mm-hmm. I a partir d'aquí va haver una cacera. Clar, clar, perquè, clar, ja li dic jo. Com que l'empresa no volia que conduïssim, ens va reservar habitació. Ui, ui, ui, ui, ui, marro. Això, sí. Això ja es passa, eh? Sí. Això ja es passa, eh? Van haver-hi moltes corredisses. Clar. Jo vaig compartir habitació amb un... amb un senyor que vostè el coneix. Ah, amb un senyor. Ah. Que jo li vaig dir, nen, jo quan tombin les 3 i mitja de la matinada, a 3:45 jo me'n vaig a dormir. Yeah. I em va dir, si lligo, et faré fora del llit. Dius, no. Si lligues, li dius a la companya o al company de la tia que has lligat que vingui a dormir aquí. Però a mi no em toqueu allò que no sona. Yeah. En fi. No, no, sí. O sigui, si lligues és en tu cama o en la mia, no? Exacte, exacte. Jo sé que en un llit es van despertar 4 persones. Caram. Bueno, bé, allò... Bé, igual, sí. L'endemà pel matí, allò ara, escolti'm... Que, i a sobre, el més trist és que l'endemà pel matí hi havia cares de vergonya. D'avergonyiment, ja, allò de dir... Ja, ja, d'empenediment, diguéssim. No, allò de dir, on m'he despertat jo avui? Ui. Sí que anava a trompa i el vespre. Diu, que vam fer alguna cosa. Diu, on estan els meus mitjons? Exacte. Llavors la pregunta és, vam fer alguna cosa? Sí, clar. I sempre queda... No. No. Jo també recordo un dels directors que va dir, em sembla que se m'han liat a la senyora, però no estava segur l'home. I la senyora, clar, no li va comentar. Clar, clar. I aquest és un dels grans misteris, també. Ja està. Doncs això passa amb els sopars de Nadal. Des d'aquell moment ja es van deixar de fer els sopars. Sí, es van deixar de fer els sopars. No, sí, sí, ja, sí, ja m'ho veig venir. Bueno, són aquelles coses. Home, que passen. Home, aviam, si tu organitzes el sopar i se t'enduen a la senyora... També és veritat. Déu-n'hi-do, no? És el que se'n diu cornut i paga el beure. Exacte. S'han acabat els sopars. Una gran frase catalana. El que vulgui sopar que porti la carmanyola. Exacte. Exacte. Doncs, a part d'això, després hi ha els dinars de Nadal amb la família. Això sí. Que sempre es comença molt bé. Es fan els petons de rigor. Home, clar. És allò que diu, ai, doncs pues sembla que estàs igual, i llavors sempre ve un que et diu, doncs fas més panxa. I aquí ja comença a haver-hi el piqui. Ja està aquí, el graciós. Ve aquella figura que a mi sempre m'agrada, que és la del cunyat. Sí. És allò que dius, tots tenim un cunyat. Exacte. No sé per què, però tots tenim un cunyat. Tots, tots. No sé per què. Si tu dius, mira, tinc sort que no tinc germans, dius, m'estuvia el cunyat. No, no, perquè llavors la... vostè s'emparella i aquella persona té un germà, exacte, té un cunyat. Clar, sempre hi ha un cunyat. Sempre hi ha un cunyat. I llavors veus que és el cunyat gorrón, que també se l'acabeu una mica, comença amb allò de posar-se el polvoró a la boca i dir Pamplona, que t'esquitxa tot de polvoró, que dius, ara saltaria per aquí, la iaia se'ns ennuega amb l'os de pollastre. Clar. Dius, i cal tot això? És Nadal. Oh, a l'arbre anant sense nen i pagant xitxa, xitxa, xitxa. Els nens petits cantant Nadales. Sí, llavors s'asseca, va, que el nen digui el vers. Que digui el vers. El nen s'atrull amb el vers. Puja't a la cadireta, nen. Després passa la mà al nen. Home, això és... Per què et penses que s'aprenen les Nadales? Diu, un euro, dius, no, 70 cèntims, que el resto és per Hisenda, tu. Oh, a vostè ja li fa la retenció i tot. Home, jo faig la retenció. I vull factura. Ah, que després això el desgravo. I tant, clar. Sí, poca sí. Conya que... En fi. Doncs bé, avui després parlem de 4 tonteries aquestes nadalenques, una mica, perquè, en fi, és un programa com una mica especial avui. Sí. No? Sí. Doncs bé, senyors i senyors, anem amb la música i després anem a parlar d'aquestes coses. Tu mi nombre como jamás lo dijo un hombre, Agapimú. testigo, agape y de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà, es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors, senyors, són les 12 i 23 minuts del matí, d'aquest matí del 20 de desembre, i els he dit abans que parlaríem de petites coses nadalenques. Doncs, en primer lloc, si vostès volen passar el Nadal bé, no facin com el que va fer un senyor fa ara un any, que va simular el seu propi segrest. Ah, sí? Sí. I per què això? Fa un any, la dona d'aquest senyor va rebre una trucada amb una veu àrabe que deia: senyora, senyora, tenemos su marido secuestrado. I la senyora diu: ai, diu, no me llames la policia, senyora, si no lo matamos. I el senyor diu: vale. I el primer que fa la senyora truca a la policia. Sí, esclar. Clar, bé, la senyora també tonta no era. Clar. Avisa els Mossos, diu: escolti, miri, diu, m'han trucat que tenen el marit segrestat. Diu: no es preocupi, que ara farem una investigació. Van començar a investigar, llavors al cap d'una estona va rebre una altra trucada: senyora, senyora, no hi ha mos de la policia, eh? I són 6.000 euros el que nos tiene que dar perquè el dejemos libre. Pues quin segrest més barat, sí, no? Sí, tot això el dia 24 de desembre. 24 de desembre. Tot això el 24 de desembre. Llavors, al vespre del 24 de desembre, truca el marit. Sí, truca el marit. Escolta'm, tu, no truquis a la policia, però resulta que és que m'han segrestat, em demanaven 12.000 euros i he aconseguit rebaixar-los a 6.000. Clar, i tal. Un bon negoci. Diu: ja et trucaran per dir on te'ls has de deixar. I la senyora diu: d'acord. Pengen, i al cap de 3 o 4 dies truquen, diu: els has de deixar en un lloc. Va la policia, fa tot el seu desplegament i no apareix ningú. Va, no recull, val. Llavors, el dia 28 es presenta el senyor casa. Bon dia, bon dia. Diu: m'han deixat anar. Caram. El policia diu: carambes. Això que diu, carambes. Caram. I el senyor: ai, que content que estic, que no sé què, no sé quantos tal, que no sé quantos tal. Llavors la policia diu: a veure, com ha sigut? Uns àrabs que em van segrestar, em van agafar, no sé quantos tal, qual. I es veu que els Mossos no van quedar gaire convençuts. No. Diu: senyora, em sembla que vostè li està creixent algú al front. Sí, diu, a veure, els germans Grimm ja són morts. Per tant, sí, els contes ja estan escrits. Ja estan escrits, sí. I els el van endur a la comissaria, el van apretar, diu: home, és que tenia un amant, i per poder passar aquestes els festes, Nadals els Nadals amb ella, que no els passo mai, em vaig inventar això del segrest. Clar. Pues tonto, ets tontolava. Això no li va dir la policia, dic no, ja, tontolava, ja, tontolava, sí, sí. Perquè es agafa i digues: tinc un viatge a negocis. Diu: per Nadal? Diu: sí, sí, li haig de vendre, jo què sé, raspalls amb el Rodolfo del Pare Noel. Per exemple. Ui, per exemple. Però no busquis aquestes perquè et compliques la vida, perquè resulta que llavors el van detenir per haver simulat el segrest. Clar. I, en fi, tota una sèrie de qüestions per haver fet una denúncia falsa, etc, etc, etc. O sigui que... I la senyora es va enterar de lo de l'amant. Efectivament. Clar. Amb la qual cosa es va quedar sense dona i sense amant. I els 6.000 euros? O sigui, els 6.000 euros també no van pagar, no van trobar. cada vegada que anaven a depositar els euros, no es presentava ningú a recollir-los. Ah, jo em pensava que els deixaven algun no, puesto i... No. En fi. Doncs bé, senyors, senyors, ai, ja senyor. Que estem, sí. Ja que ens queda encara un momentet, els hi vaig explicar petits regals curiosos per aquest Nadal. Sí. Què podem fer? Exacte. Regals que podem fer. Regals que podem fer. Aviam. Per exemple, això és de la col·lecció 2010-2011, eh? Ah, Això no pensi vostè que li estic parlant de... No, això ho trobaran, eh? Actual. Sí. Un conjunt de ganivets. Llavors, aquest conjunt de ganivets, en vez de deixar-los amb aquells caixons de fusta, sí, habituals, no. És una silueta d'un home o d'una dona, a la qual vostè li pot posar a la cara una foto de l'examant, de l'exdona, de l'exmarit, del que sigui. Llavors, els ganivets van tots clavats... Atravessant el cos i un al front. En fi, és una d'aquelles coses. Sí, sí, és allò que dius, mira, per treure la neura, més exacte. A més. Un altre dels regals és un regal especial... Pots posar la foto del cunyat. No, aquest és pel cunyat. Aquest el que és... ara li diré és pel cunyat. Ah, aquest és pel cunyat. Sí. Es tracta d'un endoll en el que vostè pot posar els dos dits. Ah, molt bé. I llavors ens dius, posa ara l'endoll a l'endoll. Clar. Això diuen que és l'endoll per a gent estúpida. Dius, s'ha de ser talós sí, de posar per caure amb, aquesta, amb aquí, no? Déu-n'hi-do. Després hi ha un altre que és el separador d'ous. Com? El separador d'ous, em refereixo que vostè, quan, o sigui, pica l'ou, sí, i llavors separa la clara sí, de, la, de la llema. De la llema no? Llavors hi ha uns aparatets que abans es feia que caia la clara per una banda i es quedava la llema. Sí, bueno, hi ha uns aparatets. Doncs això és com una tassa... Bueno, vostè, perquè és molt xulo. Llavors hi ha com una espècie de tassa, que és la cara d'un senyor, amb la qual cosa té els llavis oberts. Llavors, clar, vostè tira allà l'ou i llavors, clar, la llema es queda dintre i tota la clara va sortint i sembla que el senyor estigui bavejant. Quin fàstic. Bueno, és el que jo li dic. En fi. Després hi ha els teclats... Això no li regalaré, ja li dic ara. Miri, però no miri que maco, miri que maco que és. Miri, sí, miri com sí, cau la bava. Sí, preciós. Després hi ha el que se'n diu el teclat, per gent que té o molta pressa o és una mica curta de gambals. Per exemple, hi ha un teclat d'ordinador que només posa música i porno. O sigui, vostè entra a l'internet i apreta música, es descarrega música, porno, li baixa el porno, i ja està. I ja està. Entén? Després n'hi ha un altre que és... Perquè complica'ns la vida, exacte, no? MSN o chat. Per enviar missatges o per exacte, xatejar. Exacte, exacte. Després n'hi ha un altre que és Twitter o Blogger. Caram. Sí, vostè apreta Twitter o apreta Blogger. I no ja complica està la vida. I, per exemple, amb el Blogger, que és per mirar blogs, no per fer-ne una. Ah, exacte, no per fer-ne un, sinó perquè vostè entra vostè i així no ha de buscar i tal i qual. Després hi ha la roba interior per parelles, és a dir, que són uns calçotets i unes calces que van junts. I vostè queda com si fossin siamesos. I no, llavors no et pots separar? No et pots separar perquè, a més, clar, què tindríem les parts del front? Tocant-se, i l'espàs del cul és el que agafa, diríem, la roba interior. Caram. Són aquelles petites coses. Sí. Després hi ha un altre, que aquest és molt maco, que és un kit que hi ha agulla i fil i pagament. Això va molt bé per quan sí, te'n vas de viatge. Que diu que això serveix molt perquè vostè mateix es repari la roba interior. És a dir, té els calçotets foradats i amb això bueno, perquè... La roba interior i l'exterior, també, dic jo. Això ho fan per roba interior. Per roba interior. Després n'hi ha un altre que és un mocador amb un compartiment per guardar els mocs. Així els mocs no li queden espatllats pel mocador. Li queden tots dintre un dipòsit molt maco. Aquest pot anar junt amb el de l'ou. Sí, aquest pot anar junt. Després n'hi ha un altre que és molt maco, que és un... aquestes robes que posen pels nadons quan comencen a gatejar sí, bueno, doncs té o sigui, té el que seria el mono, això, vostè corda el nen i a la part del davant sí, té tot de fibres tipus com si fos una mopa amb la qual cada cop que el nen correteja li va netejant, va netejant el pis clar, clar. O sigui, quan el nen arriba a una punta calvo, o sigui, res de regalar aquesta cosa rodona que va sola pel pis netejant no, no. Si tens el nen, faci un nen. Faci un nen, clar, tens el nen, dius, tira cap allà. Quan arriba al final del passadís, li dones la volta al nen, i el nen... I ja està. Està bé, quin invent, eh? Exacte. Després, per la gent solitària, és uns coixins que tenen forma de cames de senyora agenollada. I vostè posa el cap a les cametes, i es queda com un nadó. Ui, que maco. I per últim, per la gent aquesta que està sempre indecisa, que diu, què regalaré, què regalaré, hi ha unes boles que dintre no porten res. I es diu re. Està bé. Diu, no què m'ho has regalat? No t'enreden, no t'enreden. Re. Què m'ho has regalat? Això. Diu, això què és? Re. Re. Ja està. Tots bé, contents. Senyors, senyors, a part d'aquestes coses, en aquesta casa també, quan arribem a dos quarts, posem una sèrie de consells publicitaris i després tornem amb la companyia. Arriba el Nadal, la Fira i el Mercat al Centre Comercial La Vila de Martorell. El dissabte 18 i el dimecres 22, el Mercat de Nadal de 10 a 14 hores. I el diumenge dia 19, Mercat d'Artesania i del Regal de Nadal de 10 a 14 hores i de 17 a 2 quarts de 9. La Fira i el Mercat, una oportunitat única per fer les teves compres nadalenques al Centre Comercial La Vila de Martorell. Recorda, dissabte 18 i dimecres 22, el Mercat de Nadal. I el diumenge 19, Mercat d'Artesania i del Regal de Nadal. Aquest Nadal, compra a la Vila de Martorell. Compromís de qualitat. Per un bon ús del català, RAC1 amb les emissores locals. Per no perdre l'acostum, aquest any celebrarem el nostre aniversari en un restaurant. Què et sembla? Costum no és una paraula femenina, és masculina. Per tant, direm, per no perdre el costum. El català correcte, passa'l. I 34 del migdia, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada. I ara anem a parlar, com els he dit al principi quan estàvem presentant, anem a parlar d'un llibre. Un llibre que es diu Mentires Capitales, que és una història ambientada a la postguerra espanyola i que passa a dalt d'un vaixell i en tres èpoques diferents. Aquest llibre està escrit per Ampar Fernández i és... Per Fernández, els explicaré ràpidament. Ja vam parlar amb ella fa un temps quan va escriure una novel·la que es deia El loco de las muñecas, que va ser Premi Unicaja, novel·la Fernando Quiñones. I dius, l'altra novel·la que ha tret, doncs també anem a parlar amb l'Empar Fernández. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Jo deia que aquest és un llibre, el Mentires Capitales, que passa en tres èpoques diferents, que els narradors, és un narrador i una narradora fins al final, i que està ambientada a la postguerra espanyola. Què més ens pots explicar del llibre? Bueno, us puc explicar que la novel·la, a més de tenir un argument que no convé desvetllar, el que intenta és parlar de la misèria moral d'aquells temps, de com la gent estava gairebé obligada a guardar secrets, a tenir uns secrets importantíssims d'aquells que pesaven al fons del cor, a dir mentides, a mentir per sobreviure, per treure el cap, fins i tot per progressar. I els dos protagonistes, doncs, el que fan és això, guardar un secret o mentir per canviar la vida. Per això el llibre es diu Mentires Capitales, perquè són aquelles mentides que marquen la teva vida i la dels altres. Eren mentides necessàries en aquella època? Jo diria que, en certa manera, si no necessàries, jo moralment les justificaria. Sí, era una època que, bé, era gairebé millor mentir que parlar de les coses tal com eren. Era una època en què... Ampar? Ai, que l'hem perdut. Sembla ser que s'ha tallat a la comunicació que teníem amb l'Ampar Fernández. Ara intentarem recuperar aquesta comunicació i continuarem xerrant amb ella d'aquest llibre que els deia, sí. Que són les mentides capitales, que passa a dalt d'un vaixell que va en direcció a Veracruz. Uh-huh. I bé, d'en part diu que no es pot desvelar el llibre. Evidentment, això és com explicar el final d'una pel·lícula. Sí, no, clar, això no, això no els hi desvelaré. El que sí és cert que hi ha entremig com una història d'amor, hi ha un nen, i està els capítols, hi ha uns capítols que són per ells, que estan explicats per un, pel protagonista, i uns altres capítols que estan explicats per la protagonista que va amb aquest vaixell. Evidentment, el protagonista, Julián, arriba amb una mentida, entra al vaixell amb una mentida, que és el que està explicant ara l'Empar Fernández. Hola, Empar, ja tornem a tenir aquí, no? Sí. Bé, estàvem parlant d'això de les mentides, i jo estava resumint que el protagonista entra amb un barco, entra a treballar amb un barco amb una mentida, i que suposo que el fet de la Guerra Civil va donar, com que es van cremar molts expedients, es van cremar moltes partides de naixement, es van cremar molts títols i es van cremar moltes coses, va haver-hi molta gent que va utilitzar el fet de ai, se m'ha cremat l'arxiu, però jo sóc metge, clar, o jo sóc advocat, o jo sóc això, no? Clar, bueno, era el moment. En el cas de Julián, ell és un personatge que té una vocació extraordinària per fer de metge, per practicar la medicina, i just la irrupció de la guerra no li deixa acabar, li falta molt poc. Què és el que ell fa? Doncs inventar-se aquesta identitat com a metge. Però hi ha gent que va aprofitar, evidentment, per canviar la seva identitat completament. Noms, cognoms, procedència... Mm-hmm. Per això deia, és que gairebé era una època que demanava a crits les mentides. I en el cas de Julián, ell moralment li falta molt poc. Ja ha exercit com a metge, perquè ha curat ferits, mutilats, etcètera, etcètera. Ja ha exercit com a metge i moralment s'ha sent metge. Per la qual cosa, per ell, no és una gran mentida. És una gairebé una mentida d'expedient. Li pesa molt més a la protagonista el fet de callar, el fet de no parlar. I l'Eulàlia? L'Eulàlia, doncs això, ella porta sobre el fill d'un altre home que no és el seu marit, es trobarà amb el seu marit quan acabi la travessia a bord del San Marcos, i el fet de no desvetllar de qui és aquest fill, el fet de no parlar, de no explicar-li a ningú, és el que verdaderament l'aboca una mica a la desesperació. Sí, una mica, però és que tampoc ho pot fer. Una mica obligada per aquella moral de l'època en què els pares rebutgen que la seva filla quedi embarassada. Clar. A més, la novel·la el que intenta és reproduir com era la travessia per aquells exiliats que a finals del 39, de l'any 40, 41 i més tard aconseguien embarcar des de França, sovint des de França, els meus protagonistes des de Barcelona, però al primer exili la gent embarcava des de França a Mèxic o a Venezuela, i sovint eren travessies duríssimes, vaixells mal adaptats, que no tenien cap mena de condicions. Doncs exactament el mateix. I hi ha un vaixell que és... que deia Sinaia, que va fer aquest mateix recorregut, i Mentides Capitales aborda també aquest mateix recorregut, amb quines circumstàncies es faria. Un recorregut que durava mesos, no? Durava setmanes. Setmanes. No, però setmanes, sí, era llarg, i a més ja t'explico, uns vaixells que sovint eren vaixells mercants, que el que havien portat doncs era bacallà, peix, cereals, no estaven adaptats ni per passatgers, o com a mi no per tants passatgers com arribaven a acumular. Sí, anaven ben perfumats. Jo vaig estar llegint Jo vaig estar llegint unes declaracions d'en Fonseré, que parlava del camp d'Argelers, i deia que no tota la gent que va poder embarcar cap a Mèxic, la gent era gent... no m'explico clar. Que la gent que va embarcar cap a Mèxic era gent que tenia possibilitats de pagar-se aquest peatge, aquest passatge, perdó, i el que bé era gent que era intel·lectual, que llavors Mèxic el que volia és recuperar intel·lectuals. Però que no tothom va tenir l'opció, que no va ser una cosa popular, que hi ha molta gent que es va quedar als camps d'Argelers. Clar, molta gent es va haver després de buscar la vida a França. Els intel·lectuals ho tenien fàcils, perquè a Mèxic eren esperats. Era el que en diem l'exili daurat. L'exili d'un intel·lectual que, quan arribava allà, trobava un lloc com a professor a tal lloc, és a dir, de vegades hi ha la casa posada. Era una forma d'exili. No dic que fos fàcil, però era més fàcil. A la gent que no tenia recursos, que el que tu deies, no podia pagar el passatge, no tenia gaire res, doncs o s'adaptava a les més penoses condicions o no embarcava. Estàvem parlant de tot això perquè, a més, tu ets guionista de documentals i has fet guions sobre coses aquestes històriques, sobretot de la Guerra Civil i de la postguerra. Sí. No, digues. Sempre m'ha interessat. I, bueno, la Guerra Civil, que sempre és un tema molt manit, però és que determina tant el que vindrà després que, bueno, n'hem parlat molt, però penso que no està malament que es continuï parlant. I en aquest sentit vaig fer el documental de la ciutat foradada, que era la vida a Barcelona, durant, bueno, durant els bombardejos, de vegades bombardejos que repetien cada 2-3 hores. I episodis de la història que verdaderament marquen, en aquest cas, una ciutat. Tu parlaves fa una estona de gent que es va aprofitar de tot això que dèiem, de les cremades, els arxius i tal. Jo m'he vingut a la memòria un cas d'una persona que sempre havien dit oh, és que va morir a la batalla de l'Ebre, va morir a la batalla de l'Ebre, i després resulta que no, no, que es va muntar la vida, es va passar com aquell qui diu de bandos, va passar a la banda d'en Franco, i llavors va fer tota una gran carrera com a constructor i va guanyar molts diners en l'època dels Traperlo, també. Sí, o sigui que suposo que no devia ser l'únic. No, bueno, quan ja es veia que l'exèrcit de la República ho tenia molt malament, va haver gent que va canviar de bàndol i que després va aprofitar la conjuntura i va prosperar. Sí, sí, home, diuen d'allò de a río revuelto, ganancia de pescadores, no? Sí, sí, sí. I gent que es va amagar fins que va acabar la guerra i llavors van sortir, no? Clar, els topos, sí, clar, sí, sí. Però... sí. O marxaves o t'amagaves o, bueno, o corries un risc que no tothom volia córrer, clar. Evidentment era un risc perquè qualsevol podia denunciar i quasi no es comprovava res. O sigui, era un judici d'aquells d'estar per casa. Clar, et podien delatar tant amb raó com sense raó. És a dir, tant atribuint-te fets que verdaderament tu havies protagonitzat com no. Per això que els temps eren tan foscos que com no mentir per salvar la vida? Pues clar que menteixes. Perquè també va ser una època que es va aprofitar, feia moltes venjances entre veïns i tal, aprofitant aquestes circumstàncies, no? Clar, evidentment, si tu resulta que t'atabes al veí, que a més el teu patrimoni entrava amb el seu i tenies des de sempre un petit conflicte, doncs bueno, era una forma de treure't el veí de sobre o de matxacar-lo. O... Uh-huh. Bueno, eren temps terribles. Bueno, em sembla... crec que, no sé si és la contraporta del llibre, reproduint gairebé exactament una frase, crec que era Cerlosia, que deia, tendran los malos tiempos y no serán peores. Mm. Doncs los malos tiempos no contribueixen mai a que la gent sigui millor. Sí, sempre es fan. Deben ser los malos... Deben ser los malos tiempos que acaban con los escrúpulos y todo lo corrompen. Los malos tiempos que nos harán peores. Que nos harán peores. Quin tant per cent de culpa va tenir l'Iglesia Catòlica en tot això? Home, em fas una pregunta. Home, tu faig perquè... M'atribueixes una autoritat que no sé si tinc, però és possiblement si l'Església Catòlica no s'hagués decantat amb tanta fermesa per un dels bàndols i hagués condemnat tan ferotxament l'altre, les coses no haurien estat com van estar. No sé, el percentatge de culpa és molt difícil de dir, però és evident que és, bueno, allò de el César lo que és del César. Sí. L'Església Catòlica no tenia pas per què decantar-se, sobretot condemnant un bàndol legítim, el que havia legítimament, el que tenia legítimament el poder. És a dir, és evident que va tenir una postura lamentable. Parlar de percentatge no podria córrer el risc. El percentatge ha sigut un buparler, no? Ha sigut una forma de dir. No, no, és que m'ha vingut a la memòria que estàvem parlant d'aquesta hipocresia, d'aquest no voler, o no tolerar que una dona soltera pugui tenir un criu. Tot això estava influït, evidentment, per l'Iglesia Catòlica. Home, evidentment. I, bueno, i fins i tot la noció de pecat. Exacte. El pecat que a Espanya planejava per sobre de tot, altres països hi se'n sentia parlar. La noció de pecat que estava tan present a la vida i que Eulàlia té tan present i que el pare de l'Eulàlia té tan present era una cosa gairebé purament espanyola i de l'Església Espanyola en aquells moments. Estem parlant dels anys finals dels 30-40, era una cosa molt... la gent ho portava als gens. Sí, sí, i va durar fins ben entrats els 50. Sí, i quasi els 60, et diria jo, I tant. És interessant no oblidar aquesta època i llibres com el de l'Empar Fernández ens ajuden a no oblidar-ho, a seguir investigant i coneixent coses noves. Empar, ha sigut un plaer tenir-te aquí amb nosaltres a Ràdio Martorell amb el programa En Companyia i bueno, esperem comptar amb tu amb el proper llibre. Sempre que vulgueu. Moltíssimes gràcies. A tu. Adéu-siau, Empar. Adéu-siau, bon dia. Adéu. Y la gente mayor, pues es el nuevo ritmo que ha nacido del rock. Se pone un pie delante, ya lo sabes bailar, y siente el balanceo de tu cuerpo al girar. Invita a una muchacha y lo podrás comprobar, bailando el Kiss muy bien tú te lo vas a pasar. La rubia, la morena, pelirroja, da igual, tan solo necesario no perder el compás. Twist, twist, baila twist, mi amor. Twist, twist, baila sin temor. Twist, twist, mira sin cesar. Twist, twist, que te va a gustar y sentirás el ritmo en ti con una fuerza que te hará vivir. Es la dulce sensación que vivirás bailando el twist, bailando el twist. Y la gente mayor, pues es el nuevo ritmo que ha nacido del rock. Te pone un pie delante, ya lo sabes bailar, y siente el balanceo de tu cuerpo al girar. Invita a una muchacha y lo podrás comprobar. Senyors, senyors, és moment ja de connectar amb el senyor Sergio Fidalgo, que és un home que, com que té el despatx ambulant, sí, avui va dalt d'un tren. Està bé. Tenien que haver posat, en vez del twist-twist, tenien que haver posat el tren de la costa. Deu agafar l'AVE, no?, com a mínim. Sí, diu, a veure si haurà pagat el billet, que serà una altra qüestió. Bon dia, senyor Fidalgo. ¿Cómo puede usted insinuar que no pago el billete? Yo que soy un ciudadano ejemplar y mejor persona. Naturalmente que sí. Simplemente he fet una pregunta. He dit, a ver si habrá pagado el billete. No he dit que vostè no el pague. Jo sé que vostè té una T10 que li apujaran a principis de gener. També li dic ara. ¿Quiere ustedes que les den mi opinión sobre los poderes metropolitanos? Digue. ¿Sobre su política tarifaria? A ver, sí, diga. Mejor no lo hago porque no tengo ganas de que les echen a ustedes esta historia tan bonita donde tiene usted este programa tan chulo. Però no tan sols el podíem fer fora d'aquesta emissora, sinó que igual ho diu ara, li ve un segurata i el poden baixar del tren sense tocar de peus a terra. El tiren en marxa. El tiren en marxa. Bueno, jo... No me dirán eso. Los seguratas... No, pues sabes perfectamente que un segurata es incapaz de escuchar un programa que de esta categoría y este nivel y estará escuchando seguramente por pues, los 40 principales o algo así. Yeah. També és veritat, també és veritat. Senyor Fidalgo, abans que es talli, sí, que esperem que no es talli, anem a parlar... No, si se corta, ustedes me pueden intentar... Llámenme que volveré a ponerme. Muy bien. Està molt bé. Si entra en un túnel, avisi. Sí. Anem a parlar de llibres, anem a fer una mica d'autobombo. El dijous es va presentar un llibre que es diu Español es el Barça muerto. No lo pronuncia usted bien. Ah, no? Español es el Barça ha muerto. Bé, això ve, això és una imitació, ve perquè a la portada del llibre hi ha una televisió dels anys 70, sí, 75. Amb el senyor Arias Navarro, el carnicerito de Màlaga, quan va donar el parte de que s'havia mort Franco, doncs amb aquesta veu que ha fet el senyor Fidalgo, doncs han canviat el Franco per Barça. És això? És això. És això. Aquest llibre està escrit per l'Ale Riquelme, que és un soci perico. Es un socio perico y y mejor persona. Llavors. Y yo soy el editor por lo visto de esta magna obra. Sí, no, ja. Fins si vostè aquí no ens estem de res. Tenim un senyor que lo mateix és escriptor que periodista que editor. I distribuïdor. De tot. Sí, que fa vostè de tot. Hombre, yo y no hago la carrera en las tapias porque uno ya no tiene una edad, pero que no también, ¿eh? Que va, no se lleva, hombre, el tipus no l'acompanya, ja li dic ara, senyor Fidalgo, no l'acompanya per anar a fer la carrera al carrer de les Tàpies. I al carrer de les Tàpies ja no hi ha allò que hi havia, eh? No. No, ja ni nada, eso. Ara està al costat de Can Barça. Bueno, bonito sitio, por eso digo. ¡Españoles! ¡El Barça ha muerto! ¡O el Barça puede acometerte caro ya, usted, tío! Ahí. Ahí, muy bien. Bueno, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo, pero yo creo que en el carrer de las Tàpies había señoritas. En el Camp Nou lo que hay son, bueno... Travestis, ¿no? Senyorets. No, travestis. Travestis, i... bueno. A veure, és un dos en uno. Ahí. Un tres en uno, dos senos, algo abajo. Está muy bien. Un dos en uno. Un dos en uno, escolti. A veure, hablamos del libro. Sí, aquest llibre, a la part de baix, hi ha un subtítol que diu Guía práctica para anticulés y otras gentes de bien. ¿Vostè insinua que si no es anticulé no es gente de bien? Se puede ser culé como Ricard y gente de bien, porque... A ver los ailes, ¿no? Hay muchos, la gran parte de la afición, Pero luego está el aparato de propaganda, o el aparato económico, el aparato mediático, que realmente no son gente de bien. O sea, el Barcelona se ha rodeado un entorno que se lo come todo, que se lo chupa todo, y claro, no ha conseguido que mucha gente de bien, como puede ser, bueno, Ricardo, muchos otros socios del Barça, uh-huh, y aficionados, pues se crean pues algunos tópicos, no digo en su caso, sino en general, que son los que en el libro se desmontan. ¿Sabes? Eso de que el Barça es el mejor, es Cataluña, el Barça es el ejército desarmado de Cataluña, eso de que el Barça nunca fue franquista y el resto de clubes sí que lo fueron. Ese tipo de mentiras, un poco es lo que hace el libro. Una las analiza y las argumenta. Yo, de todas formas, Sergio, te voy a hacer un comentario. ¿No crees que sería mejor que los pericos os dedicarais al Español, a vuestro equipo, y olvidarais un poco al Barça? Esto es un libro, ¿no? Ai, que se me corta. Se està tallant. Ara que havia fet una pregunta profunda al senyor Soler. ¿Me oyes? Sergio. No, s'ha tallat ara. S'ha tallat. Doncs bé, ara que havia fet la pregunta profunda, claro, al senyor home, Soler, que ara al senyor tota Fidalgo... Tota la setmana pensant-la, sí, eh? Fixi's, sí, que m'ha costat, Se l'ha escrit, treia coses, sí. Posava altres coses, deia, ves que per aquí no és prou punyent, exacte, la posaré per aquí, li entraré així quan estigui confiat, quan estigui així risueño el senyor Fidalgo. Això una mica és el que li comentava abans fora de micro, que hem estat xerrant del tema, i li deia, vull dir, per mi l'Espanyol, que està vivint una època, un any molt bo, hauria d'aprofitar més i fer més espanyolisme. Bé, s'ha de dir també que el senyor Fidalgo és l'editor d'aquest llibre. Sí. Creio que quan, i això suposo que si aconseguim contactar amb ell d'una altra vegada, ens ho explicarà, que li van portar el manuscrit per si el volia editar a través del 23 Perico, sí, i se'l va estar pensant durant dies si ho feia o no ho feia. No, sí, en part... I llavors s'ha de dir que el senyor Fidalgo és l'autor d'un llibre que es diu El Sorpasso Perico. Sí. En un dels capítols diu, el dia que els de pericos ens dediquem a mirar l'Espanyol i no a mirar el Barça, aquell dia podrem fer el gran sorpasso perico. A més, segurament que el que deu dir el llibre deu tenir part de raó, no dic tota perquè tampoc no l'he llegit, però deu tenir part de raó, sí, perquè n'hi ha gent exaltada a tots els equips. I a més, aquest llibre es veu que hi ha una mica es va escriure per contrarrestar un altre llibre que és Les 101 raons per ser culer. Llavors, clar, explica totes les raons per ser, i que si no tens aquesta d'això i no ets culer, o sigui, no ets res. I llavors suposo que aquest senyor, enfadat per aquestes coses, va escriure aquest llibre. Si vol que li digui la veritat, tampoc l'he llegit l'altre. No, ja, a veure, tampoc. Ja sap que amb això sóc bastant... Bueno, a tot això vol que li digui una cosa? Digui'm. De què es tracta? De fer caixa. Un llibre com aquest fa caixa. Sí, ja està? Sí. I estem a l'època de Nadal i el senyor Fidalgo té dret a menjar-se els torrons. El llibre. Ja el tornem a tenir. Senyor Fidalgo. Senyor. Muy buenas. Muy buenas. Contesto la pregunta de Ricardo, que no parezca que le escaqueo el bulto. No, hombre, no. Adelante. Venga, pues mira. Es un libro que no es un libro españolista. Es un libro que la verdad es un españolista y, pues, y el editor lo es. Uh-huh. Pero es un libro, digamos, general, ¿vale? Sí. Y claro, tú piensas que eso valdría para... Esa pregunta valdría para un editor o un autor que, digamos, solamente hiciera ese tipo de libros. Ya. Pero yo me he dedicado a hacer muchos libros en español y ahora... He apostado por esta vía. ¿Por qué? Porque fue un libro que lo puede leer una persona del Betis, una persona del Madrid, una persona que no le gusta el fútbol. Mm-hmm. Pero en el fondo estamos hablando de algo que, bueno, que no fue lo denunciado yo, sino que lo denuncian muchos barcelonistas. Por ejemplo, acuérdate que el hombre que trajo a Cruyff al Barça, sí, Armand Carabel, sí, hizo un libro que se llamaba Cataluña es más que un club, sí, diciendo, hey, vale, el Barça es muy importante, es un gran equipo, lo que tú quieras, pero ojo, que hay algo más por encima de eso. Mm-hmm. Y últimamente parece... No digo por ti, sino por mucha gente de este entorno que ha convertido al Barça, a Cataluña, en un apéndice más del Barça. Que como sí, si el Barça sí, fuera lo más... Y de ahí, digamos, la necesidad de hacer libros de ese tipo. Que aparte está hecho con mucho sentido del humor y mucha coña. Le vaig a donar munició, senyor Fidalgo, Jo recordo que el senyor José Luis Núñez, president, un dia va dir... Barcelona, diu, aquesta ciutat que porta el nom del club de futbol. Sí. Que dius, home, Pepe Luis, dame la manita. Claro, pero es que eso puede parecer un chiste, pero es que el problema es que eso no es un chiste, porque en el fondo Núñez no hacía más que exteriorizar lo que mucha gente de este entorno mediático, económico, social, pues piensa. O sea, tú piensas que, por ejemplo, cuando hace un año y pico se hizo aquel famoso vídeo de las tres personas, sí, en la cual un iluminado le vendió a Generalitat un vídeo de dibujos animados para los emigrantes, la que se decía que Cataluña es el Barça y Ronaldinho, Sí. O sea, el problema no, el problema es que eso pasa sin filtros. El problema no es que alguien haga eso y se equivoque. Si no sé que lo ve un director general, un subdirector general, un jefe de negocio, y a todo el mundo le parece normal, porque ahí está esta concepción de que eso es normal, que es lo que es. Por tanto, entonces es un problema ya que es un problema de mentalidad que intentar cambiar, aunque sea con... Esto fue un libro, este libro es un panfletito, un libelo, como lo quieras decir, o un divertimento, pero ya está bien que se hagan cosas de este tipo. O sea, este libro no va a cambiar nada, pero a ver, nos rimos un rato. Bueno, eso es interesante. També li diré que, a veure, és una imatge, entre cometes, penosa, veure els 5 candidats a la presidència de la Generalitat amb la samarreta del Barça, només. La foto que es van fer. Claro. Sí, sí, és que, a veure, o, por ejemplo, hace un par de años, cuando Laporta, cuando Masi, Juancilla compitió para hacerse la foto con Laporta, ese tipo de gestos que dices, bueno, a ver, esto pasaría en Inglaterra, esto pasaría en Suecia, ¿no decimos que Cataluña es más europea o tal que esos países? Uh-huh. ¿Estas cosas pasarían por allí? Yo creo que con el Barça mucha gente ha perdido el sentido del ridículo, pero el sentido del ridículo de hacer cosas que en un país normal se harían. Y ojo, y tal, ahora que parece que llega un presidente que tiene los dos de frente en el Barça, como Rosell, que incluso el español se bajó del burro y dicho, venga, vamos a normalizar el tema, porque tú parece que sabes leer y escribir. Bueno, sí. Pero madre mía, claro. Esperemos que no se tuerza. De totes maneres, s'ha de reconèixer, per exemple, els dos entrenadors, els dos presidents, s'han portat amb un fair play tremendo, sobretot ara amb aquest últim derbi. Claro, pero es que a ver, Dani tiene sus cosas, ¿vale? Y pero muchas. Porque ahora podemos hablar, pero lo que sí es cierto, cuando llega alguien un poco normal, igual Rosell luego cambia, pero pues al final dice, bueno, venga. Vale. No. Pero aquí también influyen mucho los entrenadores. Yo creo que tanto Poche como el Guardiola son gente normal, dijéramos entre comillas, de lo que se pulula por ahí. Pero yo... Muy bien, uy. Yo no hablaría de Poche, pero de Pep. De Poche te diré que ya... Bueno, de Poche hablaremos otro día. Vale. Y de Pep te diría dos cosas. Porque yo en el libro hablamos de él. Una, me gustaría verle el día que pierda. Es que me gustaría verle el día que pierda. ¿Sabes? Porque sí. Pep tiene una mala leche congénita que la tapa bajo una capa de falsa modestia, y lo que sí es cierto es que es un muy buen entrenador para el Barça. Ha sabido adaptarse al Barça y ha demostrado que es el mejor entrenador que puede tener el Barça. Pero quiero verle fuera del Barça y quiero verle perdiendo en el Barça. Hay mucho mito en Pep, ¿eh? Y en el libro lo pone, hablamos de eso. Danos tiempo, hombre, ya llegará todo esto. No, pero no por eso. Sí. No ganas. Por hacerme cuenta, el Barça no es mi problema. O sea, no, te entiendo. Es que la Liga del Barça y el Madrid es otra liga. Te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que, a ver, yo no lo conozco a Guardiola, pero tampoco no creo que sea un exaltado. No es un exaltado, ojo. Igual que no es un exaltado. Pep no es un exaltado. Lo que pasa es que Pep, ya te digo, Pep tiene la modestia que exhibe es bastante falsa, ¿eh? Y tú analízalo, mira sus declaraciones, sus comportamientos, sus actitudes. O sea, un tío modesto no le hace la tontería que le hizo en el Camp Nou, creo que fue Cristiano Ronaldo. Eso demuestra, ¿sabes? Ya, sí, tiene razón. Eso es un gesto. Uy, ara sí que és el rotllo infernal. Estem arribant a la una al migdia. Deixem-ho aquí també. Recordar aquest llibre, Espanyol és el Barça muerto, un llibre editat per 23 Perico i escrit per Àlex Riquelme. Senyor Fidalgo, la setmana que ve no ens veurem, ja ens tornem a parlar passat festes. ¿Cómo que no? No hi ha programa fins passat Reis. Amb la qual cosa li desitgem... També és Navidad en el programa unes bones en companyia. Festes, li desitgem unes bones festes i que s'ho passi molt bé aquests Nadals. D'acord? Igualmente, y después Venga. De fiesta, tenemos que hacer una paradica, ya lo sabe sí, usted. Sí, señor, bueno, ya he llegado el mail. Apa, adeu-siau, señor Fidalgo. Adeu. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Ha d'encarar la seva pròpia transició nacional. Parlo de transició, no de revolució. Cal fer-la de manera democràtica, pacífica i a base de grans consensos interiors. Aquest nou camí requerirà, diu, dels millors. Per això ha aprofitat per tornar a apel·lar al sentit de la responsabilitat de tots aquells que pugui necessitar el seu govern. Aquesta crida que faig al compromís i a la responsabilitat descansa també en un deure moral. Tothom que tingui un determinat talent, una qualitat específica, una experiència acumulada, pot posar-lo al servei del país. No és el moment de mirar què fa el nostre veí pel país, sinó què podem fer cadascun de nosaltres per Catalunya. Un discurs molt programàtic, el de Mas, dividit en 8 eixos, començant per la lluita contra la crisi i acabant per l'autogovern. Destacar que ha preferit situar fora d'aquesta llista com un repte no immediat, sinó pels pròxims anys, el concert econòmic. Artur Mas busca guanyar-se amb tot això que ha dit el suport dels grups polítics. Si el té o no, ho sabrem a partir de la tarda. Però ara ja podem saber un primer barem de com els ha dringat amb les intervencions dels portaveus que segueix Jofre Llombart. Doncs tant pel PSC com pel PP, el discurs de Mas ha tingut llums i ombres, però per ara insuficients per facilitar-los la investidura a Mas, almenys en primera volta. Sentim, si no, el que acaba de dir el portaveu del PSC, Miquel Iceta. Ben construït, de bones paraules, però absolutament inconcret, sense ànima i sense compromisos. Volem valorar positivament una descripció del país molt més equilibrada que la que el senyor Mas utilitzava en campanya electoral. Ara mateix està reaccionant el PP. El seu portaveu, Enric Millo, ha avançat que fins que Mas no concreti el seu programa per sortir de la crisi, no es replantejaran un canvi en el no previst a la investidura d'Artur Mas. A les 4 reprendrà la sessió amb la intervenció del president del grup socialista, Joaquim Nadal. Ara altres notícies del dia des dels estudis de Catalunya Ràdio amb Marta Prat. Bon dia. Hola, bon dia. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, considera que el sistema de pensions a Espanya és massa generós i la prestació d'atur es cobra durant massa temps. L'organisme internacional dona pressa a l'executiu espanyol perquè aprofundeixi en les reformes que té en marxa. París, Maria Rovira. En el seu informe sobre Espanya, l'OCDE considera un pas necessari l'allargament de l'edat legal de jubilació dels 65 als 67 anys per reequilibrar el sistema de pensions i que fins i tot s'hauria d'anar més enllà, allargant el temps de cotització per fer front a les enormes despeses d'afrontar els pròxims anys per l'augment de l'esperança de vida. Això ho valorava Andrés Fuentes, un dels economistes que ha presentat l'informe a París. El sistema de pensiones español es demasiado generoso, en el sentido que la tasa de retorno de las contribuciones es muy elevada. Es decir, la generosidad es más elevada que en otros países y es más elevada de la capacidad del país de generar riqueza. Si saber regalar és una virtut, saber triar el millor regal és un art. Aquestes festes a Enoteca Divins trobareu els productes més selectes, els més grans vins, whiskies de Malta, els millors licors, excel·lents pernils i sobretot la més cuidada presentació. Enoteca Divins, lots i regals també per a empreses. Visiteu la nostra exposició a la plaça de Joan Serrats número 7 de Martorell. Telèfon 93 774 23 87 davant dels Ferrocarrils Catalans o consulteu el nostre catàleg al web edivins.com. Són les 13:07 del migdia i jo els he dit, quan estàvem presentant el programa, que ahir el senyor Monegal em va trucar i em va dir que, bueno, que havia hagut un problema amb els talls i tal, i que ja parlaríem. Jo també els he dit que això no m'ha tret el son, en absolut, he dormit com un nadó, o sigui, malament, perquè els nadons dormen molt malament. Amb el cul a l'aire. Amb el cul a l'aire i tal. Senyor Monegal, bon dia. Què passa? Bé, amics, això ja s'escolmo, eh? Bon dia, Bé, bon dia, Ricardo. Bon gràcies. Bé, una cosa, fixeu-vos, una cosa és que no s'equivoquin, que s'embarbussin, que no donin informació, tots aquests fallos que sempre us anem traient aquí, Però una altra cosa és que fins i tot no sàpiguen ni penjar el programa a la web. És que tenim una web molt... molt web. A veure, el senyor Soler li pot donar una explicació. Sí. Oi, senyor Soler? Jo li puc donar una explicació. Va ser ell l'encarregat de penjar-lo, com cada setmana. La vaig cagar. O sigui, ho vaig fer malament, perquè si no funciona, no funciona. I una altra errada meva és no comprovar-ho. Això, amb això té tota la raó, perquè jo tenia que haver comprovat una vegada haver penjat el... Però és que em va anar tan bé, tan ràpid, i diu... Acceso directo, xas! El copies i el poses a la pàgina i dius, veus, ja està, ui, que ràpid ha anat avui. I després resulta que no funciona, ho sento molt. És culpa meva, mea culpa. Fixeu-vos, amics meus, ni tan sols ell ho penja i fa un salir, ni ho comprova. No em vaig quedar, no me'n vaig anar, em vaig quedar a casa i vaig fer altres coses. És el mínim que es pot fer després d'una feina, comprovar que s'hagi fet bé. Simplement era apretar un botó, Ni el botó apreta el Ricardo ja, Ja no tinc força. Si s'ha penjat bé, es penja, si no... És que confia en les seves pròpies possibilitats, exacte. El senyor Soler. Exacte. Bé, amics. Bé, espero que el proper dilluns 27... No fem programa el proper dilluns. És festa. I avui ens acomiadem fins per Sant Reis. 27? Deixa'm pensar. 27. És l'endemà de Sant Esteve. El dia abans dels innocents. Bé, amics, dia 27, tinc aquí amb el calendari. Blau. No és cap festa. No. Bueno, és que no. Són vacances de Nadal. Miri, vostè no n'en fa? Jo li explico, senyor Monegal. Hem descobert aquí a la redacció un calendari escolar. Llavors hem decidit que en companyia regirà pel calendari escolar. Quan el calendari escolar està marcat festa, nosaltres festa. Exacte. Li sembla bé? Amics, pues ja serà fins dilluns 3 de gener. Saltem a l'altre. Passat Reis, li dic. Passat Reis. El Reis, que jo sàpiga, és el dia 6. Saltem un altre. Sí, deixarem descansar 15 dies. Bé, amics, avui comença la legislatura d'en Mas. És que el Jordi... Quan torni en companyia, ja s'ha acabat la legislatura d'en Mas i tot. És que el Jordi no pot venir abans, tampoc. També fa vacances, el Jordi. Bé, amics, si ens remuntem ja dilluns, què? Dilluns 10, em sembla que és. Ara no tinc aquí cap calendari, l'únic que tinc és el de desembre. Ja serà primavera, gairebé, Sí, més ja he estat mirant i em sembla que també ens toca ja un dia aquest, ja, la Setmana Santa. Depèn de la data que sigui, potser hem d'agafar les vacances d'aquestes de la neu, no? La Setmana de la Neu. La Setmana Blanca. Exacte. Sí, a veure, com que som com criatures, hem de fer aquestes coses. Exacte. Per cert, ahir va veure vostè la Marató? El vaig trobar a faltar. Dius, un rotí de la comunicació no va sortir de la Marató a donar el seu suport. I avui he sortit dels jutjats, Sí? Què ha fet ara? Què va fer? Bé, això llegiu, les notícies, m'han demandat. Sí, l'han demandat al senyor Roures. Que, escolti'm, té molta virolla, Bé, amics, jo he dit, Què? Entre d'allà, he dit, juro, que nunca más volveré a passar hambre. Sí, i per què el diu en castellà? Perquè és l'Olivia de Havilland. Sí, però això també hi ha la versió en català. Sí, també. Juro per Déu que mai més tornaré a passar gana. Sí, amics, ja que estem allà, jo si regala'm, sisplau, un pack d'aquests de Gol TV o així, No s'ha estirat, el Roures. No. O sigui, que vostè va dir tot el que va dir el senyor Roures, que tenia els diners en un paradís fiscal, només perquè li regalés un pack del Gol TV. Així mateix, I un rotia que fa crítica de televisió no es pot pagar el pack del Gol TV? Sí, amics, a vegades fent empalmes, amb el Jazira. Així mateix, Si vol... Per cert, que ha fet algo que ha sortit avui. Sí, ha sortit. I ha presentat un llibre que ha editat ell, és editor, escrit per l'Àngel Riquelme, l'Àlex Riquelme, que es titula Españoles, el Barça muerto. Una guia per anticulers i gente de buen vivir. Pues menos mal que ha muerto el Barça, si no el dissabte, el 25... No sé què haurà dit el Fidalgo, però... No, ha parlat del llibre. Ha parlat del llibre i el senyor Soler li ha dit que aquest títol, que ell se sentia com ofès, no? Que l'Espanyol el que tenia que fer és menys mirar el Barça i més mirar-se a si mateix. Això mateix. Bien, aquí ha estat bé, digui-ho, que aquí ha estat bé. Penjar aquest el programa no... Aquest equip de Cornellà, El Prat. Mira, Cornellà al Prat, Bé. No. Està insinuant que de l'escut han de treure allò que posa Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona, han de treure el Barcelona i posar Cornellà al Prat? Bé, i un altre detall, Deportiu, busqueu el diccionari Pompeu Fabra, o el que vulgueu, el diccionari de la llengua, la paraula Deportiu, Qui la trobi li pago 6.000 euros. Sí, però clar, però és que com que és RCD, no canviaran pas ara a RCE. O sigui, és una entitat que en el seu nom té dues mentides. Deportiu, una paraula que no existeix. De Barcelona, que tampoc és de Barcelona ja. Home, ha sigut de Barcelona fins ara. No és de Barcelona. Però la seu social la deu tenir a Barcelona, no? No, la té Sant Adrià. Això va a Cornellà i la seu social la té Sant Adrià. Bueno, bé, això és circumstancial. De Barcelona té el que vosaltres teniu de competents. Escolti'm. Que jo no li he faltat encara, exacte, A veure si ara ha de tornar al jutjat avui. A veure si encara ha de tornar al jutjat. Què? Bé, doncs res. Que, clar, ens hem quedat sense talls, perquè, clar, vostè tampoc no ha fet cap acció, no sé, de dir, pues, no sé, els hi faré un concert de piano, per exemple. No. Aprofitant que el Nadal, no sé. No volia tapar les misèries d'en Ricardo, Si no hi ha talls, aquí no es parla i amb silencis incòmodos. Té raó. Val. Llavors, per allò del Gol TV, ara estic pensant jo, que diu que vostè que fa en Palmes, m'està dient que és un pirata? Bé, amics, del Carib, Del Carib, sí. El Johnny Depp és vostè. Sí. Tant queixar-se del senyor Manolo, i veig que vostè també tira pel bricolaix. El Manolo va ser qui em va fer l'empalmi, Però jo li vaig demanar el TV, I em va acabar apareixent el Playboy TV, o no sé què. Sí. Va, ja li interessa a vostè també el Playboy TV. Sí, ja li està bé, ja. Que, per cert, tampoc no digui gaire alt que el Manolo li va fer l'empalmi aquest, perquè la González Sinde ja sap que ha fet la llei aquesta, contra la de les cargues i contra tot això, i encara ens tancaran en mitja emissora a la Modelo. Què és això de la Síndria? La González Sinde, aquesta noia que era guionista i directora de cinema i ara viu de l'Estat sent ministre. I quina llei? Ha fet una llei que vol tancar totes les pàgines aquestes que vostè es pot descarregar pel·lícules, música i totes aquestes coses. Sí. O sigui, que avui les pàgines aquesta descarga no van, des d'ahir que no van. Surt un cartell negre que protesten contra la Sinde. Li dic perquè si s'està descarregant alguna pel·lícula, vagi a l'ordinador que veurà que no van. Que li han xafat. Sí, ahir ho vaig fer, em volia baixar un capítol de Californication, no sé si heu vist la sèrie. Cali què? Fornication? Californication. És la d'en David... La d'en David Duchovny, aquell d'Expedient X. Sí. California què, m'ha dit? Californication. Californication. No, això no ho toco jo de moment. No. Bé, des d'aquí us recomano aquesta sèrie, amics meus, Californication. Sí? Californication. Està bé? Us fareu un tip de riure. Està en anglès o...? Està en espanyol. Està en espanyol. Per saber-ho. Per saber, bueno, quan es puguin baixar les sèries, perquè les pàgines aquestes estan una mica xunguis, sí. Llavors ja pensarem alguna cosa. I llavors tampoc es podrà baixar el programa en companyia. Sí, perquè el programa nosaltres el tenim en un servidor legal, perdoni que li digui. Nosaltres tenim en un lloc que és per compartir músiques i programes de ràdio i tal, i com que és original i nosaltres som els autors entre vostè... Exacte, no hi ha problema, nosaltres donem autorització perquè es faci. Exacte. ja ho veieu, En fi. Aquí parlant de pirateria... Exacte, és vostè qui ha parlat de pirateria, eh? Sí, és vostè el pirata del Caribe. Per tapar la falta de talls, Aquesta nit posarem remei. Què diu que farà vostè amb la remei aquesta nit? No, que posarem remei a això del penjat. Ah, aquesta nit diu que el penjarà bé. Ho intentaré. Tampoc no... No, tampoc és tan difícil, és insertar, copiar... Això ho vaig fer-ho bé, senyor Monegal, això li asseguro que vaig fer-ho bé. Em va sortir copiar acceso directo. I jo... Segur que te'l va gravar, te'l va passar el pen amb Manolo. No, amb el pen me'l va passar la Irene. La directora. Fixeu-vos, I ja està ben passat perquè jo el tinc el tinc a l'escriptori. Encara no li ha funcionat. O sigui, que tinc la còpia... O sigui, que ara se li acumula feina, vostè. Ha de passar de la setmana passada i aquest. Sí. Molt bé. No, però ja veurà com ho farem bé. I llavors vostè pot anar practicant i quan el dia 10, que ja haurà passat tot, tindrà els talls. Bé, esperem, amics. I si no em truca, si veu que no funciona, truqui'm, que potser no me n'ensurto. No, però ara ja ho comprovarà el senyor Soler, ja ho comprovarà tot abans d'això. Per cert, a veure, dues preguntes, senyor Monegal, ara que el tinc aquí. Ha comprat vostè loteria de Nadal? Sí. O sigui que si li toca, desapareixerà. Sí. Molt bé. Sí, m'agrada, no? Per saber-ho. No, per saber-ho. Tindrà el detall de convidança? Això mateix és, convidaré a un polín. Un polín? Que és un polo petitet? Sí, d'aquells... D'allò que va com un tub així de plàstic el posa vostè al congelador. I... Això mateix. Sí, molt bé, gràcies. I la segona? I una altra d'aràndanos. Sí, aràndanos. Aràndanos. I una altra pregunta, senyor Muriel. Com pensa passar el Nadal? Bé, amics, mirant televisió, escoltant ràdio... I escrivint. I a veure si el 31 alguna campanada, I ja està. Vostè no ha fet mai les campanades, no? No, amics. No? No li agradaria, junt amb el Pepito, un any per fer les campanades? Bé, això estaria bé, La campanada per això la podeu fer vosaltres, l'any que ve fent més ràdio de qualitat. No, home, nosaltres la donem cada setmana. Ell es refereix que vostè el dia 31 al vespre, com un presentador, com un gran rutier de la comunicació, surti per Televisió de Barcelona i faci les campanades. Clar. També li dic que amb l'olent que és el senyor Monegal parlant, a les 3 de la matinada encara estaria per la campanada 4. També li dic ara. És el que té, Què? És el que té, què? El vocalitza bé. El silent, sí, no, és que és tan lent com el conseller Nadal, parlant, també dic ara. Encara no. Està en funcions, que això queda molt maco, està en funcions. Senyor Monegal. Com si abans no tinguessin funcions, Bé. Sí, però les fan... Però no les feien. En fi, bueno. Senyor Monegal, desitjarà felicitats als nostres oïdors, Feliç Nadal i d'aquestes coses que es fan i tal, i els hi tocarà una mica una Nadala, una cimbomba, alguna cosa o què? Bé, amics, no, simplement tingueu unes bones festes, sobretot passeu de la família, oblideu-se de la família. Això és una cosa caduca que només l'Església ho està suportant, però tothom, sempre que vas amb família, sempre t'acabes fotent a cops de puny amb algú i t'acabes discutint. No feu res, disfruteu, emborratxeu-vos sols o amb amigues. Gaceles. Sí, amb barxaules. I no, passeu, no aneu amb família. Si us podeu l'any, per què us heu de reunir per força? No feu niu, I a partir d'aquí, ja està. I una bona entrada d'any, no? No els hi desitja amb els oïdors, una bona entrada d'any i aquestes coses, i res. Sí, perquè quan en tornem a parlar ja estaran a meitat d'any, ja. Home, no tant. Home, a meitat de gener potser sí. Que tingueu uns bons primers mesos d'entrada d'any. Ja quan ens retrobem, quan aquests tornin de vacances, ja tornem a parlar. Molt bé. Doncs molt bé, senyor Monegal. Des d'aquí també li desitgem molt bon Nadal i molt bones festes a vostè, i que el Pare Noel, el tio, li cagui moltes coses, el Pare Noel li porti moltes coses, els Reis li portin moltes coses, i que li toqui la loteria aquesta que ha comprat. Home, ja posats a fer. Bé, si em toqués una altra persona, doncs tampoc passaria, em confirmaria. És més fàcil que toqui la loteria. Això també és veritat. També m'ho crec jo. Això també és veritat. Bones festes, senyor Manegal. Senyor molt bones festes. Bé, feu bondaix. Farem bondaix. Sí, bueno, no, farem bondat. El senyor sí. Soler ha picat, el senyor Soler ha picat, però jo no. D'acord? Molt bé. Val. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. La 1:25, senyors i senyors, i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. Això és En companyia, i abans els hi hem estat donant una sèrie de recomanacions de regals per Nadal, que vostès poden comprar amb aquest catàleg 2010-2011, amb aquests regals tan macos, i ara els anem a fer unes recomanacions d'hotels per si vostès volen passar. Dius, jo me'n vaig, a les festes aquestes me'n vaig fora, que allò que deia el senyor Monegal, no estiguin amb la família. Exacte. Jo me'n vaig fora. Doncs hi ha una sèrie d'hotels que són, diríem, com els diria jo, peculiars, especials. Per exemple, però hi ha... Per passar aquestes dates o... No, l'hotel en si, l'hotel en si. Però ara és un bon moment per conèixer-los. Per, sí. Per exemple, hi ha molts hotels a Japó que són ninxos. Bé. O sigui, és el ninxo, sí, vostè s'estira, sí. Perquè no es pot posar dret a l'habitació, l'habitació és un ninxo, vostè s'estira, té tele, té ràdio, però no té quarto de bany. És a dir, que cada vegada que li agafa la miccionada, cosa que a mi em passa molt a la nit, doncs sortir del ninxo, a sortir del ninxo, anar al vàter, tornar al ninxo... Però bé, vull dir... I recordi que ha de sortir estirat, perquè si s'aixeca es fot un cop al cap. Si s'aixeca es dona contra el cap. Després, si vostès volen una cosa més, com els diré jo, original... Tenen un altre més hotel... Més original que un ninxo? Sí, un altre hotel que és alemany, que val 50 euros cada nit, i és una antiga presó, llavors vostè li obren la celda, posen dintre la celda, tanquen la d'això, i ja s'espavila. Apa, ja està. I l'endemà pel matí... Ah, ja de... Un urinalet, un catre, exacte, i una cadireta. Catre, sí, en fi, i tot això, i fins i tot tenen, doncs, les seves cadenetes amb els seus pendals, les maco. Seves cosetes i tal. Sí, sí, sí. No hi ha ningú que et castigui, que et pegui? No, de moment no. I després té un altre hotel. Vostès, per exemple, dius, són aquesta gent que té por a volar, que hi ha gent que li agafa molta por a volar. Sí, allò que sí, dius, sí. Jo no volaria mai a la vida. Doncs bé, és un hotel que és un avió. L'hotel es diu Caja Negra. És un avió. Sí. I llavors l'avió està tallat amb trossets, dividit, amb apartaments, sí. I vostè té l'habitació allà i dorm dintre d'un avió que mai s'aixecarà, no, mai se'n la idea. No patirà, tant, els problemes dels controladors. No patirà. Llavors, també els hi recomanem un altre hotel, si vostè té possibles, un hotel que val 15.000 euros cada nit. Només? Només. Bo. És un hotel que està al fons del mar, està a les profunditats del mar, i per arribar-hi s'ha d'arribar en submarí. Ah, està bé. És allò que vostè baixa amb el submarí, sí, sí, i quan està arribant diu, m'he deixat la maleta dalt. Diu, submarí cap amunt. Submarí cap amunt. Allò, clong, Nautilus. Clong, clong, fuja. En fi, va. Està doncs bé. Ja veuen vostès quines, no, no, quines alternatives són, que tenen, escolti'm. Sí, sí. En total, 15.000 ha dit, diu? 15.000 euros cada nit. No està malament, no està malament. Més de 2 milions de pessetes. Sí, no tindrà entrada d'aigües, no? No. I suposo que deu tenir sortida d'aigües fecals. Sí, també li dic ara. També li dic ara. També li dic ara. Bé, senyors i senyors, ja sent de vostès la música de fons, i això vol dir que hem arribat ja, que estem exaurint el temps que teníem d'aquest En Companyia. Aquest és, com els deia, l'últim programa que fem aquest any, el 2010. Ja el 2010 no farem cap més programa. El proper ja serà el 2011, és a dir, passat festes. Per tant, com sempre els hi agraeixo que ens escoltin en nom de tot el qui que ha fet possible aquest programa. També aprofito per desitjar-los doncs, molt bones festes, i el que li deia al senyor Monegal, que el Pare Noel, que el tió, que els Reis els hi portin moltes coses i sobretot molta felicitat.